Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 marca, jest 19. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Jest porozumienie między ministrem zdrowia a ratownikami medycznymi. Kierownictwo MON-u podpisało umowy offsetowe dotyczące systemów antyrakietowych Patriot. Zamachowiec zastrzelony. Wcześniej zabił 3 osoby, 5 ranił. Do tragedii doszło na południu Francji. Ale najpierw Warszawa i tysiące ludzi przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej. Według ratusza 55 tysięcy. Tam zakończy się protest przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego. Jego uczestnicy chcą wstrzymania prac nad obywatelskim projektem Komitetu Zatrzymaj Aborcję, który zakazuje przerywania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. W poniedziałek pozytywnie zaopiniowała go Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie przedmiotem obrad Sejmowej Komisji Spraw Społecznych i Rodziny. Podobne protesty odbyły się m.in. w Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie. A zwolennicy zaostrzenia przepisów aborcyjnych skrzyknęli się w internecie i modlili w intencji życia poczętego i kobiet w ciąży. Jest porozumienie ministra zdrowia z ratownikami medycznymi. Barbara Góra. Po spotkaniu z ratownikami minister zdrowia Łukasz Szumowski przedstawił projekt rozporządzenia, które ma zagwarantować wypłatę dodatków do wynagrodzenia ratowników medycznych. Mam nadzieję, że już więcej nie będzie problemów z tym, żeby te pieniądze trafiły do osób, którym się one należą po prostu. Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, powiedział, że na mocy tego rozporządzenia wszyscy dyrektorzy otrzymają pieniądze na rekompensatę wypłaconych dodatków od lipca ubiegłego roku. Jest to projekt rozporządzenia, podobnego zresztą jak rozporządzenie dotyczące pielęgniarek i położnych, które otrzymują odpowiednie dodatki i których takich samych my żądaliśmy jako ratownicy medyczni. Ratownicy medyczni poinformowali, że na razie nie odwołują protestu. Będzie to zależało od spełnienia zapisów porozumienia z lipca ubiegłego roku. Barbara Góra, Polskie Radio. Zgodnie z umową zawartą w drugiej połowie ubiegłego roku wszyscy ratownicy medyczni mieli otrzymać 400 zł brutto, natomiast od stycznia tego roku 2 razy 400 zł brutto. Dodatek dostali tylko ratownicy pracujący w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. W szpitalach i transporcie medycznym dodatku nie wypłacono. Kierownictwo MON-u podpisało umowę offsetową do programu Wisła. Pozwoli to jeszcze przed Wielkanocą zawrzeć z USA główną umowę na zakup i dostawę systemów antyrakietowych Patriot. O tym, czego dotyczą podpisane dziś umowy, Agnieszka Drążkiewicz. MON podpisało umowy offsetowe z dwiema firmami, Raytheon i Lockheed Martin. Pierwsza to główny producent wyrzutni Patriot, a Lockheed Martin specjalizuje się w pociskach PAC-3. Dzięki umowom offsetowym Polska zyska transfer najnowszej technologii rakietowej, powiedział po podpisaniu umów minister Mariusz Błaszczak. Będą to elementy wyrzutni, będą to elementy pocisków, będą to także elementy służące transportowi. W sumie obie umowy to prawie miliard złotych. To także, jak tłumaczył szef MON, wstęp do podpisania właściwej umowy z rządem USA na dostawę Patriotów. Chcemy, żeby do końca tego miesiąca umowa została podpisana. Jest to jak najbardziej możliwe. A ta umowa ma być podpisana prawdopodobnie w najbliższą środę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 3 osoby zginęły, 5 jest rannych w 3 atakach terrorystycznych na południu Francji. W wyniku operacji sił specjalnych zamachowiec został zastrzelony. Marek Brzeziński. Napastnik ukradł samochód, zabijając pasażera i kierowcę. Dalej zaatakował 4 policjantów wracających z porannej przebieżki. Następnie uzbrojony terrorysta wtargnął do hipermarketu, biorąc zakładników. Po kilku godzinach dramatu dowodzący żandarmami oficer zaproponował, że odda się w ręce terrorysty w zamian za uwolnienie zakładniczki. Miał niewyłączony telefon, dzięki czemu jednostka antyterrorystyczna wiedziała o rozwoju sytuacji. Gdy rozległy się strzały, ruszyła do szturmu. Napastnik ciężko ranił oficera żandarmerii i zabił znajdującą się w hipermarkecie osobę. 2 antyterrorystów zostało rannych. Sprawcę zastrzelono. To 26-letni Marokańczyk mający francuskie obywatelstwo. Wcześniej karany. Od 5 lat obserwowany przez kontrwywiad. Po tym, jak jego poglądy uległy radykalizacji, Paryż. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Poczta Polska uczciła znaczkiem pamięć Ireny Sendlerowej. Na znaczku jest portret pani Ireny Sendlerowej. W tle są imiona dzieci, których pani Irena Sendlerowa uratowała. Jak wszyscy wiemy, blisko 2,5 tysiąca osób. Mówi prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski. Od jutra znaczek będzie w obiegu. To był serwis Trójki. Pora na sport. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Mateusz Fusiarz. 8 wygrana w sezonie i 30 w karierze. Kamil Stoch się nie zatrzymuje i znów był bezkonkurencyjny, tym razem w Planicy. Liczby Polaka robią wrażenie, ale on sam zbytnio nie zwraca na nie uwagi. Nie myślałem w ogóle o tym, no ale przyjemnie się latało i no jeszcze fajnie się dowiedzieć później o takich rzeczach, że to 30. pucharowe zwycięstwo, no i zawsze jest fajnie wygrywać planicy. 9. był Dawid Kubacki, 22. Stefan Hula i 30. Jakub Wolny. Odejmijmy Wolnego, dorzućmy Żyłę ze Stochem i tak będzie wyglądał skład reprezentacji w jutrzejszym konkursie drużynowym. A w nowej klasyfikacji Planica 7 Kamil Stoch zajmuje drugie miejsce. Pozostajemy przy sportach zimowych. Biegi narciarskie. Na Polanie Jakuszyckiej odbywają się Mistrzostwa Polski. W rywalizacji na 30 km stylem klasycznym wygrał Maciej Staręga, a na 15 km wśród pań najlepsza była Justyna Kowalczyk. Po zawodach nasza multimedalistka olimpijska poinformowała, że nie wystartuje już więcej w zawodach Pucharu Świata, a w Mistrzostwach Świata tylko wtedy, gdy będzie potrzebna w sztafecie. A teraz już to, na co czekamy dzisiaj najbardziej. Tak, piłka nożna i mecz. Reprezentacja Polski za trochę ponad półtorej godziny zagra z Nigerią. Na Stadionie Śląska we Wrocławiu jest Adam Malecki. Powiedz, czego oczekuje po tym spotkaniu Adam Nawałka? To przede wszystkim sprawdzian dla piłkarzy, którzy zapewne otrzymają szansę gry i dla których będzie to jedna z ostatnich szans na wskoczenie do rozpędzającego się pociągu w kierunku mundialu w Rosji. Mam tu na myśli takich zawodników jak Frankowski, Kurzawa czy Kownacki. Będzie to także jedna z nielicznych okazji, by sprawdzić ćwiczone na treningach warianty gry. Choćby ten z trójką obrońców. Kamil Glik, Thiago Cionek i Łukasz Piszczek, który już wrócił do kadry, będą mogli oswoić się z nowymi rozwiązaniami. Wiemy już za to na pewno, że w dzisiejszym meczu nie zagrają kontuzjowany Bartosz Bereszyński oraz ci, których zmogła choroba, czyli Sławomir Peszko, Michał Pazdan oraz Maciej Rybus. Z Nigerią zmierzymy się po raz pierwszy w historii. Graliśmy za to 9-krotnie z reprezentacjami Czarnego Lądu. Ostatni raz w 2012 roku. Wówczas skończyło się wygraną biało-czerwonych 1-0 z RPA. A Nigeria, podobnie jak Polska, zagra na mundialu, wystąpi w grupie śmierci z Argentyną, Chorwacją i Islandią. Tak jak wspomniałeś, początek dzisiejszego meczu o 20:45. Tyle Adam Malecki z Wrocławia. Na stadion będziemy jeszcze wracać. Bardzo dziękujemy i czekamy z niecierpliwością na pierwszy gwizdek. A serwis kończymy kolarstwem. Harlison Pantano wygrał 5. etap kolarskiego wyścigu dookoła Katalonii. Tuż za nim finiszował Vegard Leggen, a 3. ze stratą 10 sekund był Matej Mohoric. W klasyfikacji generalnej prowadzi wiecznie młody Alejandro Valverde. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Noc z chmurami, słabymi opadami deszczu lub mrzawki na zachodzie i w centrum. W Sudetach i na krańcach południowo-wschodnich będzie pruszył śnieg i tam najzimniej od minus 9 do minus 5 stopni. Na pozostałym obszarze przeważnie od minus 4 do 0. Jutro słońce na południu i wschodzie, chmury na zachodzie i północy, gdzie miejscami słaby deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 5 do 8 stopni, ale na Dolnym Śląsku nawet 9, za to na Podkarpaciu tylko od 2 do 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To zespół niegdyś sam siebie określający jako regresywny, ale to już od wielu lat etykieta nieaktualna. Nadal kultowy, docierający z potężną siłą do kilku pokoleń fanów, co świetnie widać na ich koncertach. A właśnie, koncertach. Co my tu mamy? Studio imienia Agnieszki Osieckiej, transmisja na antenie Trójki, w tę niedzielę. Happy Sets. Zapraszam do radioodbiorników tuż po 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy A5 2017 z aparatem 16 megapikseli zapłacisz 1299 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 13-calowy MacBook Pro z wyświetlaczem Retina zapłacisz 5299 zł, oszczędzając 300 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 31 marca. MediaMarkt, precz z nudą! Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Spokojnie. Spokojnie. To tylko święta. Chcesz mieć święty spokój? Rozejrzyj się za Janem Niezbędnym. W wielkanocnej loterii codziennie masz 5 szans na wygranie 500 zł. Żyj wygodniej. Wygrywaj i świętuj spokojnie. Hałas Agencja Muzyczna Polskiego Radia prezentuje debiutancką płytę laureatki Grand Prix Ladies Jazz Festival Gdynia 2017 Judyta Pisarczyk, koncert w Trójce. Tu Urszula Dudziak, dyrektor artystyczny festiwalu Ladies Jazz. Byłam na tym pięknym koncercie i serdecznie polecam ten album. Płyta do nabycia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Z dekretu Napoleona w Carrefour w każdy weekend najtaniej z kuponami w aplikacji Mój Carrefour. Aktywuj swój kupon i otrzymaj 10% rabatu na zakupy w hiper i supermarketach Carrefour. I tak od piątku do najbliższej niedzieli. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. 10,5 minuty po 19. To jest lista przebojów programu trzeciego. Dziś będzie notowanie 1886. Michał Jakubik, Halina Wachowicz. Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Za 3 godziny, a właściwie za 2.50 wyświetli się dzisiejsze notowanie i będą mogli Państwo zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zestaw poszerzony o nowości, poszerzony zestaw do głosowania. Głosujemy jak zwykle do piątku, do godziny 12. No i tradycyjnie zaglądamy na listę sprzed 35 lat. To był 19 dzień marca 1983 roku. I jak ta lista wyglądała? To może nowości. W poczekalni fantastycznie Separate Ways, Worlds Apart, zespół Journey. Krystyna Prońko, Bożek Gorzelny, Kenny Loggins, Welcome to Heartlight. No tak, zbliżała się wiosna i Kissing the Pink, The Last Film, między innymi. A w pierwszej dwudziestce Electro Spiro kontra Zanzara Manam debiutował na miejscu 18. Bill Hughes, Martin Eden na 17. Na 18. Tears for Fears, Change. Najwyżej notowana nowość, Rezerwat, Histeria. Pierwsza piątka, Stranglers, Midnight Summer Dream na miejscu 5. Na 4. TSA bez podtekstów, na 3. Budgie, Allison, na 2. Perfect, Idź Precz i na 1. Śmierć w bikini, Republika. Ale pomyślałem sobie, że dzisiaj sięgniemy po piosenkę, która znajdowała się wtedy na 8. miejscu, zespół Lombard, znowu radio. Wczoraj dotarła do nas ta smutna wiadomość, Piotr Niewiarowski, menadżer zespołu Lombard z tamtych czasów, a potem przez wiele lat menadżer Małgosi Ostrowskiej, zmarł, miał 66 lat. Lombard sprzed lat 35. jest 35 lat temu notowanie 48 naszej listy. Znowu radio, zespół Lombard na miejscu 8. To jest ta prawdziwa wersja, którą wtedy graliśmy. Mieliśmy przygodę, bo kiedy ukazała się kompilacja Lista Przebojów Programu Trzeciego, rok 1983, właśnie sięgnąłem dzisiaj po tę płytę, to w pierwszej wersji niestety, na pierwszym wydruku była nie ta wersja piosenki Znowu Radio, no ale potem to się udało naprawić. No i jeszcze jedna zbieżność. Patrzę, że ta płyta 83 wyszła 23 marca 1998 roku. No dobra, to zamykamy listę sprzed lat. Startujemy z listą dzisiejszą. A tu mamy niespodziankę, taką bardzo miłą. W otchłani Być bez pani. Sklep z ptasimi piórami i Joanna Kołaczkowska. Być bez pani, to łódka bez przystani. To drzewo z brakiem liści, to suche rzeki. Wszystkie. W otchłani być bez pani, to czeluść jak atrament, jak książka bez autora, bez kompozytora, chorał. W otchłani żyć bez pana, jak dzień, co nie ma rana, jak zima z brakiem śniegu, jak rzeka bez drugiego brzegu. Jak piękno bez widoków, jak niebo bez obłoków, jak dzieła, co nie słyną, jak góra, co... Wieczność w sobie sama, jak droga co donikąd, jak cnota z braku przygód. W otchłani żyć bez pana, nie obraz to lecz rama, amnezja, nie finezja, hieroglif, nie poezja. W otchłani być bez pani, gorzej niż za kratami, niebyt tu bardzo ciemny, a zgon mój cóż daremny. W otchłani być bez pani, nie skała ja, nie granic, wieczności nie przekreślmy, daj mi choć byt doczesny. No proszę pani Helena, jak ładnie śpiewa. Joanna Kołaczkowska, gościnnie w sklepie z ptasimi piórami. W otchłani być bez pani, to jest dzisiaj nowość na miejscu 50. Mamy kilka nowości, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nowości. 7 nowości w poczekalni. Anielskim zachwycony dziełem czuję, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera, warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Mietek, czyli Muniek, czyli Zygmunt Staszczyk, piosenka Mietek, w tym tygodniu nowość na miejscu 49. Śmieszny list od pana Grzegorza. Panie Marku, to wreszcie pan jest, jak można zostawić słuchaczy na 3 tygodnie? Panie Grzegorzu, nie było mnie tylko 5 dni. Mogło to się wydawać jak 3 tygodnie. Momo, Pablo Pawo, Różowy Niebieski, nowość 48. Takiego niebezpiecznego wariata. Czy chcesz mnie takiego, jednorękiego bandytę? Czy chcesz mnie takiego, jednookiego pirata? Jesteś jaki jesteś. Momo, Pablo Pavo, Różowy Niebieski to trzecia nowość. Następne cztery w następnej dziesiątce. To jest 1886 wydanie listy przebojów trójki. Nasza strona, to już mówiłem, a mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Słyszeć ich w takiej dobrej kondycji. Ta nowa płyta zawiera same zgrabne piosenki. Sięgniemy po nią jeszcze na pewno. Last Chance Motel, Procol Harum. Dzisiaj na miejscu 47. 1886 lista. Ought to be resting, Ray Wilson. Dziś minus 6 na 46. Has been caught. The winds of change are blowing. A chill is in the air. And to the left and to the right, defeat rings everywhere. A flame put out with water was suffocated first. It's freezing cold or excessive heat. And it's hard to know what's worse. You're caught up in the system. Controlling all your days. Your motioning is irrational. And you're thinking out of phase. You ought to be resting. Yet even as the dust settles, you carry on. Sitting and lying and banging your drum. Nothing you can learn, it's the same old you. Kicking and crying and doing your due. First of the air, then the last of the chill. If you're right, if you're wrong, act like you're 12, but you're still 41. You ought to be resting, czyli odpoczywać, jest Bosco. Ray Wilson w tym tygodniu na miejscu 46. A propos Bosco, Glaca i Kora, Człowiek, 3 do góry na 45. Yeah!

She's alone and there is no one by her side. Jedna z ulubionych piosenek redaktora Balonika, Cat Stevens, Blackness of the Night. Dzisiaj 4 do góry na miejsce 43. Co on dzisiaj opowiadał, że ja 3 głosy oddaję na Shadeon, 2? Nie ma takiej możliwości. Każdy tylko jeden głosik może oddać na jedną piosenkę. Zrobiłem to dzisiaj po 11, właściwie w ostatniej chwili. A tutaj Muse na 42. A fragments of scattered debris. Thought Contagion w tym tygodniu bez zmian na miejscu 42. Jeśli słuchaczka usłyszała minus 6 i spojrzała na termometr. Nie, nie, te minusy to w poczekalni to tylko spadki ewentualne, a plusy to co do góry. Rafał napisał, dobrze przyjechać czasem do Zakopanego, stwierdzić, że Giewont stoi jak stał, dobrze włączyć Trójkę w piątek wieczorem, usłyszeć czołówkę listy. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, także pana Skairu, który ma 37 dzisiaj. To znaczy za oknem 37 stopni. Zauważyłem, że fajnie jest wejść do poczekalni. Najważniejsze jest wejść do poczekalni, posiedzieć w niej miesiąc, dwa, trzy, cztery, sześć albo nawet rok i nie wchodzić do pierwszej trzydziestki, bo tam może się zdarzyć, że po dwóch, trzech tygodniach wypadł. Alone Toto na 41, a Black Country Communion 5 do góry na 40. My love, the wheel. znaczy moda na Led Zeppelin trwa, albo takie brzmienia. Black Country Communion Collide, 5 do góry na miejsce 40, a na 39 bez zmian. Hajdemaki i Andrzej Stasiuk. Gdzie jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia? Czy dzieli ich odwagę, czy pierś sam nadstawia? Nie, on siedzi o 500 mil na swej stolicy. Król wielki, samowładnik świata połowicy. Bóg wyrzekł słowo, stań się. Bóg i zgin wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze. Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją jak Moskale Rydu Teorydona. Bóg skazał traktuje i tak je. Rozszawaj te ludy syny. Pamiętaj te jak Mistrzostwa trenowała. Żmęka naszych kody poskaliła łady. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat brzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. Tu blask, dym, chwila cicho i huk jak sto gromów. Zaćmiło się powietrze od ziemi wyłomów. Harmaty podskoczyły jak wystrzelone. Toczyły się na kołach lądy zapalone. Hajdamaki, Andrzej Stasiuk, Reduta Ordona w tym tygodniu bez zmian na miejscu 39. Panie Marku, pojutrze kończymy sezon kąpieli w Przeręblu. Kochamy wiosnę, ale płaczemy morsy z Łukowa. Nie ma co płakać, wiosna przyjdzie, minie, potem będzie lato, jesień i znów będzie zima. Nie kocham cię. Katarzyna Gronic z naszej płyty tygodnia. Daleko od ciebie. Płyta Katarzyny Gronicz nosi tytuł Ach,

wyskiwał krew. Serce w pół rozpada się i gdy winnego nie dosięgnie śnieg. Tak utracił matkę swą, jeden huk urwana dłoń, i gdybyś z bólu wyrzykiwał krew, serce w pół rozpada się i gdy winnego nie dosięgniesz, nie. To jest Winien, to zespół Illusion, oczko do góry na miejsce 35. I jeszcze jedna grzałka na zimną wiosnę. Tok Tok to nie zespół, to tytuł. A Perfect Circle to zespół na 34. A Perfect Circle w tym tygodniu na miejscu 34. Gorące pozdrowienia z Mauritiusa od Justyny, Kasi, Tomka i Kacpra. Dziękujemy za gorące pozdrowienia, bo przydają się. How do you do, Mr. Brown? Jazz band Młynarski, Masecki. Nowość 33. How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić dżin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Thank you.